ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 19 श्लोक 15। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्णतया शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किया हूँ किए हैं। आप चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत इसलिए मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करें। तात्पर्य, जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम जा रहा है। इस तरह वह मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री गुरु गोस्वामी समस्त शास्त्रों से, विशेषकर श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथ से बहुत प्रमाण संकलन किया, जिससे स्थापित है कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ अथवा एक ही मार्ग है सभी जीवों के लिए। और कैसे भक्ति करना है, भक्ति करने से क्या आशा होते है, क्या फल होते हैं, तो उसमें उस वर्णन में श्री रूप गोस्वामी भक्ति के तीन विभाग वर्णन करते हैं। अर्थात क्या कौन बोल सकते महाराज? आप नहीं बोले, आप जरस ना बोल। तीन भक्ति के तीन भाग क्या है, तीन स्तर है? नहीं नहीं नहीं, वो भक्ति क्या है? साधना भक्ति, क्या भक्ति? राधन नहीं है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति इसका मतलब शुद्ध भक्ति, लेकिन पूरे विकासित नहीं होते। तो भाव भक्ति के विशेष लक्षण है, जिसमें प्रथम है शांति, अर्थात जो भी होते हैं भक्तों सहना करते हैं और शुद्ध भक्तों के जीवन का एकमात्र एक ही उद्देश्य है और लक्ष्य है कृष्ण सेवा, भगवान का स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। तो ये शांति जो भी होते हैं हम भक्ति करेंगे। एक शांति का उदाहरण है परीक्षित महाराज इस स्थिति में, इस श्लोक का इस श्लोक से प्रमाण है। तो कैसे शुद्ध भक्तों की चरित्र सर्वोत्कृष्ट होते। सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति सुनते है कि सात दिन में तुम्हारा मृत्यु होगा, फांसी लगाना, तो भयभीत होते। लेकिन परीक्षित महाराज का कोई भय नहीं था। परीक्षित महाराज का खाली एक भय था कि वो सात दिन में एक सेकंड जैसे नष्ट नहीं हो। अव्यर्थ कालद्वम, शांति अव्यर्थ कालद्वम। अव्यर्थ कालद्वम का मतलब समय नष्ट नहीं करें। तो हर निमेश, हर सेकंड तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये भक्तों का आदर्श है। परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त है, इसलिए तो इनका खाली ज्ञान नहीं था कि मैं सनातन हूं, शरीर नाशवान है, लेकिन शरीर ही अविनाशी है। तो काली पुष्टि की ज्ञान बौना ऐसे ज्ञान नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास और साक्षात्कार भी है। तो ये स्पष्ट है इस वर्णन से कि जो भी होते हैं भक्तों ग्रहण करते हैं और भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो ये सब सुनना और विचार करना, हम जो साधना भक्ति के स्तर में है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक संसार ऐसे होते हैं कि अपने आप दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, बहुत प्रकार का कष्ट होते हैं, अपने आप नहीं है। पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, हमारा सभी प्रकार का कष्ट का मूल कारण क्या है। तो हम, क्योंकि हम भोक्तृत्व, हम इस भौतिक विषय को भोग करना चाहते हैं, तो इसलिए काम फल के अनुसार कभी कभी सुख होते हैं और कभी कभी दुख होते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार का मुख्य स्वभाव है दुखम, दुखालय अनुशासन। सुख तो पुण्य कर्म करने से भौतिक सुख मिलना है, लेकिन सभी प्रकार का सुख जो है भौतिक जगत में वो दुख का कारण होता है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एव आदम आदंत दंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। तो सुख क्या है, भौतिक सुख क्या है, वो संस्कार से होते, रूप गंध शब्द इत्यादि। तो रूप देखने से या शब्द सुनने से इत्यादि भौतिक सुख होते हैं, लेकिन ये सब उस सुख के साथ दुख का कम से कम बीज होते हैं। अगर साथ ही साथ नहीं होते तो कम से कम दुख का बीज होते। जैसे कि अगर हम एक सुंदरी युवती को भोग करते हैं तो उससे दुख होते, बहुत प्रकार का दुख होते हैं। तो उससे संतान की उत्पत्ति होती, तो संतान का पालन करने में कितना कष्ट लाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, पैसा लाना है। या अगर गर्भपात करना है, जैसे कि वो तकलीफ नहीं हो लेकिन उससे कर्म फल होगा कि हम ऐसे ऐसी योनि में प्रवेश करेंगे जिसमें हम बहा नहीं है, अर्थात हम भी हमारी भावी माता की कृपा से अबॉर्टेड पेट के अंदर में खट खट करके तुरंत मृत्यु होता है। तो ऐसे होते हैं कर्म फल, ऐसे होते हैं। तो सुख दुख सदैव तरंग जैसे है, सुख लहरे होते हैं, सुख और दुख। लेकिन ज्यादा दुख होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत बार कनिष्ठ भक्त ऐसे बोलते हैं कि मैं भक्ति करता हूं तो फिर भी मुझे इतना कष्ट होते है, क्यों? और मैं भगवान की सेवा इतने सी करता हूं फिर भी इतना सा कष्ट होते है, क्यों? भगवान की दया क्यों नहीं होते मुझको, मुझको? तो अगर कोई ऐसे मुझको बोलते मैं जवाब देता हूं कि तो यही भगवान की कृपा है। तथेनुकाम पांसु समीक्षमानो भुंजान इवात्म कृतंग विपाकम हृद्वाग्वपुभे विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। इस श्लोक का क्या अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। नहीं निरीक्षण करते रहना चाहिए, वैसे निरीक्षण करते जो भी हमारे आत्मा प्रतीक्षा निरीक्षण निरीक्षण मतलब इंस्पेक्ट इंस्पेक्शन हाँ, भगवान की कृपा के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, मतलब सभी स्थिति में भगवान की भक्त भगवान की कृपा के लिए प्रतीक्षा कर, अथवा सभी स्थिति में देखते कि यही भगवान की कृपा है, तो कठिनाई में भक्तों सोचते कि ये मेरा कर्म फल है, मैं पापी हूं इसलिए ऐसे होते हैं। तो भी फिर भी हृदय बाग बकुल भी हृत अर्थात मन अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन भक्तों का हृदय वृंदावन से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु का मन और अभक्त के हृदय में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मदन मत्सर्य इत्यादि, और भक्तों के शुद्ध हृदय में वृंदावन लीला चलते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकन थे। तो हृदय हृदय से वचन से और वपु शरीर से शुद्ध भक्तों सदैव भगवान का प्रणाम करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि जो भी होते तो कर्म फल होते। फिर भी मेरा कर्तव्य है सभी स्थिति में भगवान को प्रणाम करना। तो जो भक्त दुख में भी कोई खिलाफ शिकायत अभियोग नहीं करते हैं, वो खाली ग्रहण करते हैं, ठीक है जो भी हो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है मुझको सुधार करना, मुझको सुधार करने के लिए। तो भक्तों में से सच कि मैं बड़ा पापी हूं और मैं भौतिक विषय सुख पर आकृष्ट हूं, तो इसलिए भगवान मुझको अच्छी शिक्षा देते हैं, जैसे कि मैं साक्षात्कार कर सकता हूं कि भौतिक सुख में सुख नहीं है, इस भौतिक जगत दुखमय है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों की मनोवृत्ति है। तो इस श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंह प्रभुपाद का भक्ति रसामृत सिंह की टीका में प्रभुपाद लिखे कि ये श्लोक भक्तों का गाइड अर्थात मार्गदर्शक है। तो मुझे मालूम है नहीं लगते है कि प्रभुपाद की सभी ग्रंथों में कोई दूसरा श्लोक का ऐसे वर्णन नहीं किया कि ये श्लोक भक्तों का मार्गदर्शक है। कोई दूसरे श्लोक का ऐसा वर्णन नहीं किया कि हमारा मार्गदर्शक है। तो ये भावना होना चाहिए, विशेषकर आधुनिक युग में एकदम स्पष्ट है कि भौतिक संसार दुखमय है। तो सात्य युग में जैसे जिस समय में सत्व गुण का प्रभाव अधिक था, तो उस समय में और संभावना था कि हम या तत्कालीन उपस्थित व्यक्तियों सोचते कि जगत सुखमय है, लेकिन आजकल कि संसार दुखमय है, तो एकदम महा मूर्खों के अलावा तो सब ये बात स्वीकार करते हैं। तो महामूर्ख बहुत है आज का जमाना में। तो क्या है वो अखबार आते हैं न्यूज़पेपर, तो क्या समाचार है, तो सब क्या वो सुनामी है, भूकंप है, प्लावन है, अनावृष्टि है, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, पॉलिटिशियन का स्पीच मतलब सब झूठ, सब जानते हैं पॉलिटिशियन का मतलब, तो सच बोलने की शक्ति नहीं है। तो सब समाचार सब कुसमाचार है, और लोग इतने बड़ा मूर्ख है कि सोचते कि सुसमाचार है कि अगर भारत क्रिकेट खेलने में जयी होते तो ये सुसमाचार है। तो कलयुग ऐसे अच्छा है कि बहुत ही प्रकट होते कि भौतिक स्थिति बहुत बहुत ही खराब है, और इससे और प्रेरणा होती है आध्यात्मिक जीवन के लिए। इसलिए कलयुग की प्रशंसा है। वो क्या है, गुण गया सार भागना, वो श्लोक क्या है, कले नहीं कले दर्शन थे राजन, वो भी प्रशंसा है। कले सभाज्यंत्या गुण गया सार भागना यत्र कृष्ण संकेतन, यत्र कृष्ण संकेतन, संकीर्तन तो ठीक याद नहीं है, सार्व स्वार्थो भी लभ्यते कि गुणज्ञा जो बहुत बुद्धिमान और बहुत गहरी बुद्धि से सभी वस्तुओं के गुण विचार करते हैं, तो जो जानते हैं कलयुग का गुण क्या है, कलयुग का सभाजयंति भजन करते प्रशंसा करते, यत्र संकीर्तन एवा, क्योंकि इस कलयुग में कलि कृष्ण संकीर्तन करने से सर्व स्वार्थ हो भी लगते हैं, जीव का वास्तविक स्वार्थ कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत सरलता से मिलते हैं। तो ये कलयुग का मुख्य गुण है, और गुण भी है कि कले दोष निधे राजन, दोष का सागर है, तो सागर में मछली जो सागर में है तो मछली के सामने पीछे भय दाहिने ऊपर नीचे तो खाली जाओ है सभी दिशा में, तो ऐसे कलयुग में तो सभी दिशा में सभी क्षेत्र में सभी विषय खाली दोष है, तो सामाजिक शैक्षिक पारिवारिक मानसिक तो सभी क्षेत्र में खाली दोष दोष दोष। फिर भी एक गुण है, महान गुण, कि कीर्तन करने से कले दोष निधे राधन अस्ति ही एक महान गुण। क्या है वो महान गुण? कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग प्रवाण हो जाए। कृष्ण कीर्तन करने से हम ये सभी प्रकार का दोष से मुक्त हो सकते हैं और कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो कृष्ण कीर्तन, कीर्तन आद एव कृष्ण से कीर्तन होते हैं कलयुग में, लेकिन वो वास्तविक कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब कृष्ण कीर्तन, तेंदुलकर का कीर्तन तो कीर्तन नहीं है, वो कीर्तन चलते, और शाहरुख खान का कीर्तन वो कीर्तन है, प्रशंसक है वो होते, लेकिन वो कीर्तन नहीं है, क्योंकि कीर्तन का मतलब कीर्ति गाना और ये सब शाहरुख खान सचिन ये सब कीर्ति है, लेकिन वो अपकीर्ति दुष्कीर्ति, वो वास्तविक कीर्ति नहीं है। कीर्तनीय सदा हरि ही, एकमात्र कीर्तनीय ही हरि, और दूसरे जो कीर्तनीय प्रशंसनीय है केवल ऐसे व्यक्तियों जिनके संबंध है हरि के साथ, स्थापित संबंध, सबके संबंध है, लेकिन बद्ध जी के संबंध भगवान के साथ तो अपने दोष से वो संबंध तो अभी कट गए हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान करना वो ही कीर्तन है, और कीर्तन करने से सब कुछ जो सत्ययुग में कठोर तपस्या और ध्यान करने से कृते अध्यायतो विष्णु चैतायो यजतो मखाय, चैतयुग में वो यज्ञ अनुष्ठान करने से और द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की परिचर्या अर्थात अर्चन करने से, द्वापर परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तन, तो सब फल जो पूर्व युग में अन्य विधियां से मिल जाता था, तो कल युग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से आसानी से मिलता। तो कीर्तन करने से इतने सफल मिलते चेतो दर्पण मार्जनम इत्यादि इत्यादि, अर्थात प्रतिपदं प्रणामता स्वादनम, शुद्ध भक्तों कृष्ण नाम में इतना आनंद मिलते कि ये उदाहरण है, कि उदाहरण नहीं है तो शुद्ध भक्तों स्वयं अनुभव करते हैं कि हर कदम में अर्थात सदैव अमृत प्रेम अमृत आस्वादन होते हैं, लेकिन साधना अवस्था में जो दायरा नहीं जो शनि हा जनि ना अनुराग हमारी रुचि नहीं है नाम के लिए, और हमारा आकर्षण होते हैं कृष्ण नाम के लिए नहीं, हम प्रयास करते हैं वो भगवान का नाम को आकर्षित होने, लेकिन हमारा आकर्षण होते हैं भौतिक विषय सुख पर। तो साधना दशा में हम प्रयास करते हैं ऊपर करना, लेकिन हम नीचे माया को पकड़ते हैं, तो कैसे ऊपर जाएंगे? और इसलिए संसार दुख अते माया तारे दया संसार दुख कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अते माया तारे दया संसार दुख कृष्ण को भूल करने से, यही कारण से माया हमको दुख देते हैं। तो क्या होते हैं साधना दशा में, हम प्रयास करते हैं भक्ति करना, लेकिन थोड़ा प्रयास नहीं करते, कुछ प्रयास भी करते हैं भौतिक सुख के लिए, और माया का दंड भी मिलते। तो हम दुख में भक्ति करते हैं, तो वो दुख तो दुख नहीं है। दुख क्या है? वो अवंती ब्रह्म, वो भगवत की एकादश स्कंध, वो अवंती ब्रह्म जो बहुत दुख में गिर गए, तो वो अवंती ब्राह्मण वाले की वो ये दुख तो दुख नहीं है, वो खाली मानसिक अनुभव होते। तो दुख में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, और भौतिक सुख में अर्थात जन्म ईश्वर्य शूत शून्य अगर हम भगवान को स्मरण नहीं करते हैं तो हम दुखी होते हैं, दुख का अनुभव होता। और ऐसे बहुत है आज का और भारत में, तो बड़ी सामाजिक समस्या होती है कि बहुत युवक और युवती भी तो उष्ण परिवार से, इनके जन्म से तो कुछ अभाव नहीं था, तो फिर भी सुसाइड करते, इतना दुखी है। क्यों? क्योंकि इतने सा ऐश्वर्य के बीच में भी भगवान का स्मरण नहीं, कुछ पत्ता भी नहीं होते भगवान को, और इसलिए दुख अनुभव होते। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत गरीब लोग तो अभाव में भी सुखी होते हैं भगवान का स्मरण। मैं बहुत साल बांग्लादेश में रहा तो वहां पर देखा कि आर्थिक अभाव है तो ज्यादा लोग सुखी, मतलब भौतिक जगह में सुख क्या है, लेकिन इतने सब मानसिक चिंता नहीं थी, चिंता नहीं थी क्योंकि जानते कि हमारे पास लगभग नहीं है कुछ, और जो भी है तो झड़ में टाइफून में एक सेकंड में दो बार साल में ऐसे साइक्लोन टाइफून होते हैं बांग्लादेश में, और हर साल पूरे देश में पूरा प्लावन होता, वो सब गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सब बड़ी बड़ी नदी बांग्लादेश में से वो सागर तक जाते हैं और पूरा देश पूरा धन्य होता, तो लोगों की आशा नहीं है भौतिक सुख के लिए, लेकिन भरोसा है भगवान में या अल्लाह। ज्यादा लोग तो मुसलमान है लेकिन अल्लाह ही भरोसा है। मैं एक बार एक लॉन्च में था, वो बारिश के मौसम में, तो वो बारिश के वो सब नदी बहुत चौड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन बारिश के मौसम में तो सागर जैसे बन जाता है। तो हम नदी के बीच में थे, ये वो बहुत ज्यादा बारिश गिर जाता शुरू होता, तो वो लॉन्च तो नदी में तो ऐसा हिलाता था, वो ऐसा ही लगा कि हम सब खाओ हम न्यूज़पेपर में होंगे होंगे। एक लॉन्च डूब गया पद्मा नदी में, तो मेरे सामने एक मुसलमान गाड़ी वाला बैठ रहा था और उसके साथी के बोलो देखो अल्लाह माया, अल्लाह की माया देखो। तो वो परीक्षित महाराज के समान नहीं थे लेकिन भाई भी नहीं था, तो ये अल्लाह की माया है। तो विपत्ति में अल्लाह भगवान को देखो, तो ये सब अल्लाह की सृष्टि है। तो सुख और दुख क्या है, तो सब खाली मानसी कल्पना है। तो ये बात समझना बहुत अनुकूल है भक्ति के लिए। और अगर हम सोचते कि पहले उस सभी स्थिति वातावरण भक्ति के लिए अनुकूल बनाना है, फिर उसके बाद में भक्ति करूंगा, तो हम कभी भी भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि इस भौतिक संसार का भौतिक संसार की ऐसी स्थिति होती स्वभाव होते दुखमय। अगर हम सोचते कि पहले तो बैंक में 50 लाख जमाना है और पहले वो परिवार में तो सभी समस्याओं का समाधान करूं और बाद उसके बाद भक्ति करूंगा, जरूर भक्ति करूंगा लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो थोड़ा सा काम सदैव बाकी होगा। तो इसलिए अभी जो भी स्थिति में हो भक्ति करना चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि अभी मेरी स्थिति अनुकूल नहीं है तो बाद में नहीं करूंगा, तो संभावना है कि बाद में स्थिति और खराब हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो इससे जो भी होते हैं भगवान की दया के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम कुछ ऐसे कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं ज्यादा प्रयास नहीं करके, तो वो भी करना चाहिए। जैसे कि अगर क्या हम एक दुकान से आटा लेते हैं लेकिन देखते ही उसमें बहुत कीड़ा है, तो दूसरे दुकान से ले लो, ऐसे नहीं बोलने दो ठीक है जो भी हो होते, ऐसे नहीं। अगर बिना ज्यादा प्रयास हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, वो करना चाहिए। लेकिन ज्यादा प्रयास करना, ज्यादा प्रयास भौतिक स्थिति बदलाव पर लाने के लिए वो उचित नहीं है। सबसे कि पहले मैं क्रोपाती बन जाऊंगा, फिर वो उसके बाद भक्ति करूंगा, तो ऐसे नहीं। और अगर ऐसे होते हैं जैसे परीक्षित महाराज जैसे कि महान विपत्त, तो भयभीत नहीं होना चाहिए। तो विपत्त तो विपत्त नहीं है, क्या है विपत्त? तो सबका मरण होते हैं थकशक से या कैंसर से या गोली खाने से या प्राकृतिक वार्धक्य से, तो सबका नारायण होते हैं। तो विपद क्या है? भगवान की विस्मृति, वो ही विपद। तो परीक्षित महाराज सोचे कि वो ब्राह्मण का शाप अभिशाप वो अनुकूल है भक्ति के लिए, जब तक वो श्रृंगी मुझको शाप नहीं दिए तब तक मैं सुतमित रमणी समाज ये सब राजप्रसाद प्रजांग घोड़ा हाथी संपत्ति तो ये सब राजा का सामग्री से घेरा हुआ था। तो लेकिन अभी तो जिम्मेदारी छोड़ना है और खाली एक जिम्मेदारी है भगवान का स्मरण का। तो ये परीक्षित महाराज का विचार था। तो अच्छा है कि वो श्रृंगी मुझको श्राप दी, तो अभी अवसर है भगवान का स्मरण करना। तो प्रभुपाद ऐसे भी सोचे, तो एक प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे, तो एक फैक्ट्री चलाया लखनऊ में। तो एक बार जब प्रभुपाद बॉम्बे में थे तो एक टेलीग्राम मिला कि आपका नौकर और सब कुछ लूट किया है फैक्ट्री से। तो प्रभुपाद हंस के बोले ये ज्या हमारे गृहना में भविष्य थंश, ये भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसको मेरी कृपा अधिक होते हैं तो उससे मैं सब कुछ ले लेता हूं, इसलिए मेरा नाम है हरि। तो प्रभुपाद शास्त्रीय विचार से सब कुछ ग्रहण किया। तो दुख में दुख जो होते हैं भगवान का हाथ देखना चाहिए कि ये भगवान की दया है, भगवान मुझको ऐसी स्थिति देखते हैं जैसे कि मेरा अवसर होगा इनकी सेवा ज्यादा करने। तो हम भी परीक्षित होंगे, परीक्षित हम मतलब हम सब परीक्षा लेंगे। परीक्षा क्या है? तो मृत्यु हर सेकंड में परीक्षा, हम सब परीक्षित है, हर सेकंड में परीक्षा होती है। तो अंतिम काल फाइनल अंतिम परीक्षा होती है। तो वो अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए साधन भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज, कुछ मंतव्य संशोधन? सिंधु में रूप गोस्वामी जो भाव भक्ति जिसमें आती है तो उसमें नौ और लक्षण, उसमें शांति अव्यर्थ काल हो, शांति का उदाहरण रूप गोस्वामी अच्युत महाराज को ही दिया। बहुत बड़ी बड़ी हानि थी, राज छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, लेकिन उस विकट स्थिति में भी परीक्षित महाराज के चेहरे पर सिकुड़न नहीं आया। कृपा तीन कौन पास समीक्ष मारने आग्रह किया कि आप चिंता, मैं तो चिंता नहीं कर रहा हूँ, जो सही ब्राह्मणों से आग्रह किया आप लोग भी चिंता मुक्त कीजिए, आप लोग केवल एक ही कार्य के दशक अलंकायत विष्णु गाथा है, बस विष्णु गाथा भगवान कृष्ण के नाम का रूप का लीला का गान कीजिए। तो यही चमत्कार है, नहीं वो कुह का शब्द है इसमें, तो वो श्रृंगी, वो शमीक ऋषि का बालक पुत्र श्रृंगी की कुहक चमत्कारी से परीक्षित महाराज का चरित्र और चमत्कार है। हम चमत्कार लगते हैं ऐसे सुनने से कि तो सब संपत्ति, राज सिंहासन, सब कुछ छूटना है, लेकिन प्रसन्न हुआ प्रसन्न हुए। कभी कभी या भी जब भक्त लोग विपत्ति में पड़ते हैं तो उनका उनकी भक्ति, उनकी ख्याति और बाढ़ आता है, गंगा जी को कोई प्रवाहित रोकता है उसका और पार करने के, अब सोना को स्वर्ण को आग में डाल दिया जाता है तो उसका चमक और बढ़ता है, वैसे भगवान के भक्त विपत्ति में पड़ते हैं तो और उनका परीक्षा होती है तो वो सोना असली है या नकल। अग्नि परीक्षा, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे लिखते हैं वो ब्रह्म संहिता तात्पर्य में, कि अंग्रेजी में लिखते हैं कि वो सभी भक्तों की परीक्षा होती है इन द फायर ऑफ ऑडियो, कठिन फायर ऑफ ऑडियो मतलब कठिनाई का आग में, वो मध्य युग में यूरोप में वो एक प्रकार की परीक्षा थी। तो अक्यूज्ड व्यक्ति, अक्यूज्ड क्या बोलते हैं, अभियुक्त व्यक्ति, तो उसका आग में प्रवेश करना है, और अगर आग से वापस आए तो कुछ ऐसे पड़ा नहीं हुआ, कुछ विकार नहीं हुआ, फिर निर्दोष ऐसे प्रमाण फायर ऑफ। मतलब अगर आग प्रवेश करके भी कुछ क्षति नहीं हुआ तो स्पष्ट है कि भगवान उसको रक्षा करते। तो वैसे भी हम बहुत तकलीफ में अगर भक्ति नहीं चलते हैं या विभ्रमित नहीं होते तो स्पष्ट है कि हम भगवान की दया मिलते। और कुछ कौन है? जो आपने थोड़ी देर पहले बताया, आप बताए भक्त जो होते हैं भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और कभी कभी भक्ति की इच्छा होती है नहीं, वो आपके लिए है कि कभी कभी भौतिक इच्छा होती है, तो मेरे लिए सदैव होते है। क्यों कभी कभी क्यों वो इच्छा होती है, इसका कारण क्या? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे लिए ऐसी नहीं होती, मेरे लिए सदैव होती है। कभी आपके लिए कभी कभी कभी होती है क्योंकि आप उन्नत भक्त होते ही भोगाभ्यास से हम अनादि काल से इस भौतिक सागर में है, आसक्ति होते हैं, तो वो पूर्वाभ्यास परिवर्तन के लिए समय लगते हैं। तो जब तक हमारा पूरा आकर्षण नहीं होते कृष्ण और कृष्ण सेव के लिए, तो तब तक हमारा पूरा विकर्षण नहीं होगा भौतिक सुख के लिए। तब तक हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तो साधना भक्ति अच्छी तरह पालन करना चाहिए। उस ये साधना है कवच जैसे, अगर हम कभी नियम पालन करने से नहीं हो, भाव युक्त होने से साधना कहते हैं, तो अवश्य ही भगवान हमको रक्षा करेंगे, करेंगे कि नहीं? हरे कृष्ण।